أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين کب گناہوں سے کنا میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنا میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنگا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنگا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا بیمار مدینے کب گا یا رب کب میں بیمار مدینے کب گا یا رب نظر کے محبوب دکھا نظر کے وقت مجھے جلوہ حدود دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب ڈنک مچ مجھ سے تو سہا جاتا نہیں قبر میں بھی چھپ کے سہوں گا یا رب قبر میں سنوں گا یا رب ہائے مامونی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں ہائے ہوگی چلوں گا یا رب ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب کرم کرم کر دے تو میں جنت میں رہوں گا یا رب گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب اذن سے اذن سے سر حشر رہے کاش حضور ساتھ آتا تو جنت میں رکھوں گا تار کو جنت میں رکھوں گا یا رب کب گناہوں سے کرا میں کروں گا یا رب کب اے میرے اللہ بنوں گا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا تکلیف کو یا الہی جان نظر آتی تکلیف کو شادی دیدار حسنِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسنِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو جبائے گور جبائے پیارے مو کی سب ہے جا ہو ان کے پیارے مو کی سب ہے جا فضا کا ساتھ ہو یا الٰہی گر یہ محشر سے جب بھڑکے بدن جب بڑے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا یا الٰہی جب زبانِ بازرائے پیاس سے یا الٰہی جب زبانِ بازرائے پیاس سے صاحبِ عطا کا ساتھ ہو یا جب چلوں تاریک راہ پل پل تیرا آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا شمشیر پر چلنا پڑے یا الٰہی جب شمشیر پر چلنا پڑے سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو یا کھلنے لگے یا خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا محشر میں شورے داروں گیریا الہی جب پڑے محشر میں شورے داروں گیر دینے والے پیارے شوا ساتھ ہو دینے والے پیارے شوا کا ساتھ ہو یا درد موری پل ہو جب خورشید حشر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری آہ سے بھی چھڑا جا الہی گناہ سے مجھ کو بچا جا الہی بری عادتیں چھڑا جا الہی خصلت بنا یا الہی مجھے نیک خصلت بنا یا الہی گناہوں سے مجھے کو بچا مطیع اپنا مجھے بنا جا الہی مطیع اپنا مجھے کو بنا جا الہی صدا سنتو پر چلا یا الہی صدا سنتو پر چلا یا الہی لگ رہا ہے وہ مجھ نا کرم کرم یا الہی مجھے نار تو سے ڈر لگ رہا یا الہی ہو مجھے نا دعا پر کرم یا الہی ہو مجھے نا دعا پر الہی قسم یا الہی صدا کے لیے ہو چرائی خدا یا صدا کے لیے ہو چرائی ہمیشہ لطف کو کرم یا الہی ہمیشہ لطف کو الہی گناہوں سے کتنا کرم کرم یا الہی جنت ہے کتنا الہی پروتے یا الہی جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار تو زخر کرم بہار امم یا الہی مت پے کے ارے گو اجم یا الہی پریشان ارے گو اجم یا الہی مولا کرم کرم کر کرم کرم کر کرم کرم یا الہی کرم کرم کر کرم کرم کر کرم یا الہی کوئی ماں پر